نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أمي باب منا الإمامة وحكم الإمام والمأموم babuni amal la bayrola na babu bi min kan ori almamiya kiti ani yani almamiya yere ani almamiya kiti ani imam komoko ka kiti babu bo ode kan hakla chama farala ambe ala dele tomi to rala kan de mafo chugun wana ala ka fota fam na dama aha ومن صلى صلاه فلن يغفر له كون وابي منا سيني دوك يعني يفرر سيلي المامي نوفي ومنا إما أن لغي المامي وسيلي كي نبلي إيه فتري سيلي مامي نوفي ومغورو كان أقومنا فتري سيلي ما أن أقول لغي المامي يبلي وسيلي كي لنا بس يا سيلي كبان صافو بوچوغلا فرر براجل بوچوغلا إنا فو كتاب تيكي باقا تيكي أبنا نوي ابن أبي زيد خيرواني kada ga ale ga jate bin na ibna fulana min kesi za nafla re dog mal kyo fe nafla tigi ma nga fada tigi la sidi o ga dalwe hadisa mi hadis abi hurayra radiyallahu anhu qala karako innama ju'ila al imamu li yutamma bihi lafzun na fala takhtalif alayhi imam dawra ga tuwala akana alman fawon yoya ju'ila al imamu li yutamma bihi imam dawara kala de ga tugala fala takhtalifu alayhi hakana almam fonyoya ola de ga ngania e nafla e kuzo ko ga ngania e farra ya ko bi ko lu fonyoya abi ga nyoko fonyoya wale ngania do a mfuma konnana ola maliki o fe mo won mo na e farra ro sili muni mo farra en sili ale mo ga ngulu la sili ale mo ga ngulu la sili parce que ale mi na nafla de sili o lu farra sili ngania o sikile ni na rajihu la dallu kene mana abise ganya abinya abinya ne yoro mi ode muazuga e barai muazuga hadisai mina na muslim konnana muazi ibn jabal alaykum ye ayra ga sigida almani na tabe atma kanu ga farra be sirikra nofe aba ga fajiri sirikra nofe silifana sirikra nofe lanzara fitri safu aba bala jan kete ni salam blala abu bule ga taka kina rasulullah mawabi ka ma kona bella ngana junya kula sire rasulullah ga farra sire ala karam na feka ba na bella ngana kina mo wala sire bule ga farra sire ala bi ga nafla sire mi ala ga ngana nafla yulu ga ngana farra yi wara ka faka be dan akra ka ala ka wakat la wala ni chimi chimi ka te ga me baraka ni ala sai no kana ra ka ba arsana na muslimun kono shahidi yajme nima ra ka fako muwazu kuma nafla ngani asire to bi farra ngani asire ngani oti kilenye muslimu na lafzu kirena sinara muwazu de siri jani mogoye fo sinla mogorab me jamana mogoye ni magotiri tuno o tresera koro o ya ga farra ka bala ka ga siri ga dana ka sura ka kuto sinla bane mogoya fo muwazu ko karta sin tire ka ta sila dana ka tara hukumana muwazu ko ko chenya ko munafiki ne basale bulo mohammed sir jana yana yiti ga sikabo silla ko munafiki ade ko moyo kuma dunin ma to fo chenya ko muwazu ko ki munafiki ne chen fana muwazu le ka tara krafe ala krana man ci ba ma ko ala krana ko muwazu ba ga safo be sil e no faya wore shahidi al talaka fo abu musul krana ko ya ga safo de muslima ta muwazu ba ga safo be sil e no faya abatla ka tasin nawo ye katla ka bagara ka tuguri kadu na safo bisil wa tro dugu be suma na dim sunu be dara mangante dugu kono ble abatla ka zar bagara ta alaga ciga ta lefuna sil tige ka tasila dana ka ta kutosilla ukma alakrabu muazma fatani anta ya muaz muaz ibeka mugola fitna jadi e muazu jalaki kasura kasura no fofa e kaka mugola silloi aga sura jam jam no aga bagara no to wala shahidu la ma fa mula kafo alakrara tuma kalama kafo muazu kumisira le kofe aga farra bela ni farra ngani ay katla kata sili mugoyi abe nafla ngani asiri no dagara kira ka wakatla kira sono ma ukma na bebe basi foi tala. وإذا صح الإمام كوني المؤمن ينانا سلا وسجد لسهوه نبنا غا ينان بنا سجود سهوه فليتبعوا من لم يسر معه لمن خلفه هل لا سرى ينان امام مؤمن سرى ما في ينان وقت اسرتي وبنا ايه سجود تكا ما في ينان سرى ينان المؤمن سرى وينان ما كان ينان madama ni kon tura la kaba na ba re parni sujure fanan sujure kan nafa wala yasu ahra sahu qabla imam ubma te dara mo shi fana igi kuno korata al mamtanya ruku la kana wilanya sujure la kana wuli anya wala yasu ahra illa ba'da ilayhi tigara bara foye ke fuli al mamya ke wakati mina ina fanana hadisala anya hadisami kalansa innama juzal imam li tamma bihi imam dabara de aga to waka la de fa idha kabbara fa kabbiru nako allahu akbar afala ka fa allahu akbar wala tukabbiru hatta yukabbir mosika na allahu akbar fa fal man kafo wa idha raka farkau na akumire mina fa naga akumire mina wala tarkau hatta yarka mosika na akumire fal man akumire mina wa idha sajada fasjudu na sujudu fana ga aga sujudu ke moshi gana sujudu ke fa manu ga sujudu ke ada sai nana ahmad ka musnad lata ani sunanna ni abi daud assalamu alaikum ni alamu ala tasjudu ana da sujudu la afala wa akbar fa sara fulo masjid ibai dobi ko matani aba ma kuma ne aba to ala sujudu ma aba kuma ga sai dumare hal na jole ويبتدئ بعده ابمنا ايبه سيل دامن امام ما دامنل دو كوفه ويقوم بالاثنتين بعد قيامه ابمني جوغو فلا كرا كاتا يا كلا نابي ولي فلا كوفه كنا ولي فوال ما نغا ولي فلا ويستدي بعد سلامه وابي سلام لا ابمنا سلام جل له كوفه كنا سلام لا المامنيا وما سوى ذلك فواسع ان يفعل له ubmana fɛn minnu fɔra nin ye an ye fɛn minnu jate jate ka n'olu sigi alimami ye nka n'o bɔra tɔ minnu k'i n'a bɛ se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ ka n'a k'a ɲɛ nka min ka fisa fana o la i ka makɔnɔ hali tɔw la a k'o kɛ i ka sɔrɔ k'a kɛ nka minnu ko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o de ninnu ye ka na ninnu k'a nɔfɛ ka n'u k'a ɲɛ a ye minnu jate sisan nin n'o bɔra tɔ minnu n'a bɛ se ka bɛn ɲɔgɔn ma a la nka min ka fisa o la o de ye k'a makɔnɔ a k'a kɛ i ka sɔrɔ k'a kɛ. وكل سحر سحار المعمون كون ينا وون ينا ما امام كما قصر فلا فايف لا كودغا سيري كوننا نا فلي بولما اه فالامام يحمل عنه ثم الامام موتا سيدي ساوتي ماي دانا بلي امام ولا سيسا اي نانا كي سيغي يلا امام يسغرا اي نانا كا غرين اولي وما كان ينا نتا جاتي تاني بي الامام نافا سلام منا بلا تسجدو كادلا الا ركعه فناغرا جوير awo sajidatan walma sujudu wani da ni jodo yi da walma sujudu wani yi da imam sujudu ga wuli ka tuma sa sujudu ke kuma imam sai ko ri tayi assalamu alaikum wa rahmatullahi ibo sara ibo jo sara awo takbirata al-ihram walma ibo do selani ram kawari mi no yi da imam do selai re imam sai ga odlaye imam na tagratu wa ihram sai ga blaita mona fi re go kede ka suraka do awissalam walma salamu fulani imam salamu bla oteta wa safira ga salamu bla ri aw i'tiqal niyyat al-fariida walma ka ngania sri kibna farrasili imam ngania misro teta wa sa ifuna ka ngania sri kibna sili imam ngania tira ngania ra place wa ila sallama al-imam ni al-imam salamu bla fa la yasbutu ba'da salamihi umma salamu bla le wa fa imam nga sigible anona otebe aman ka ta nana bli ya sori aka ga wuli ka ta gari da amana salam da dron na ko alahu ma ta salam wa minka salam ka ta bla wala na dron barata bulu misri ko na bla ga wuli ka ta ga n'aw taa min kɛ a bɛ to k'a ka misiri alimamuso kɔnɔ rasulu tun b'a kɛ tan a bɛ taa ka so kɔnɔ ka taa ka zikuru kɛ ka nafilaw seli i fana b'o ɲɔgɔnna kɛ o tɛ alimamuso kɔnɔ ka taa bɛ a tɔ dilan ye i man ka sigi i pilasi la bilen o tɛ bɛn hɔn. ila an yakuna fi ma'alihi. ila an yakuna. fi ma'alihi. fo n'a sɔrɔ a bɛ ka mɔgɔ laseli yɔrɔ min na k'ale ka so kɔnɔ n'a ye a bɛ se ka sigi a pilasi la yɛlɛ mɛ n'a ka so kɔnɔ tɛ fo misiri kɔnɔna don a bɛ taga de. a bɛ taa ka alimami so kɔnɔ ka taa ka bato tɔ kɛ yen nɔ. fasaali ka waati rɔ. o tuma n'a b'a ka so kɔnɔ ka mɔgɔ laseli sa a yɛrɛ ka si so kɔnɔna don salamu dalen kɔfɛ ka to a nɔ na o bɛ daga yen de. mɛ n'a ka so kɔnɔ tɛ fo misiri kɔnɔna a bɛ taga de a man ka to a nɔ na. bɔn maman. o tuma a babu banna mɛ yanni a ka ban an bɛna yɔrɔ dɔ kalan sariya kɔnɔna na n bɛ kuma tɔ dafa kuma n bɛ kita min na ka kalan irisara de do a sariya samuru naani o a ye farankan dɔ kɛ nin yɔrɔ nin na i ma min ka bɔli misiri kɔnɔ sariya ye farankan dɔ k'a kan an b'o fana kalan kɔ o nafa sɔrɔ ni ala sɔnna ma. kɛlɛ mali kɔrɔ de la a yi. ko i ma maliki y'a kɔn ala jɛnɛ do a ma. wa jama a tun bɛ wula n'a ye. ani dɔnna jamaw fana y'a kɔn. u y'a kɔn misiri alimamu ye ani mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔw laseli hali misiri kɔnɔna tɛ jamasili yɔrɔ la alimami ninnu a kɔnnen don u bɛɛ lajɛlen u ka dugawu kɛ. akiba sɔrɔ waati ni maktuba. faraseli bannen u ka dugawu kɛ k'o kɔnnen don maliki y'a kɔ dɔnnaw y'a kɔ. bon malikiyaw de bɛ kitabu in kalan k'u ka kitabu don o de bɛ tila ka fatiya ninnu ta. bon sariya kalan min ye n bolo an ka dɔn ka fɔ. ni y'a ko k'a ti bɛn ni kulu ko kuma dɔn u yɛrɛ ka kitabu dɔ irisala de do u yɛrɛ ka fiwu de do donc u bɛ k'a kalan nka a tɛ ka respecté u ka misiriw kɔnɔ taga n'a ye. jahara bil hamiri. k'a kalan kɛnɛ kan mɔgɔ minnu b'i kɔfɛ ka dugawu k'olu ye k'a ti bɛn. fayajtamiu lihada limam ɛtafati. o tuma alimami min b'a dabɔ de k'a yɛrɛ bila mɔgɔw ɲɛfɛ k'a yɛrɛ kɛ mɔgɔba ye mɔgɔw bolo. wa sharafa kawnihi nasaba nafsihi. o tumana a kun ye jumɛn ka yɛrɛ kɛ pilasi bala mɔgɔw bolo. wa sitan baina allahi ta'ala. ka yɛrɛ kɛ sira ye mɔgɔ ni ala cɛ mɔgɔ ti ala sɔrɔ fale ka dugawu k'u ye. wa bana ibadihi fi tahsini masalihim. ka yɛrɛ bɛ bila mɔgɔ ni ala ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ka nafa ɲinini na o tuma ale bɛ dugawu k'u ye walasa u ka se ka hɛrɛ sɔrɔ k'u b'a dabɔ de kama. ala yadihi fi duhaahi. donc mɔgɔ ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ ale de bolo dugawu sira fɛ fale ka dugawu de kɛ. o de fana don u yɛrɛ bolo ni dugawu in ma kɛ dɔrɔn seli ma ɲa de. u bolo n'a ma kɛ dɔrɔn seli ma ɲa de. f'u ye mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn a kama. u bolo olu yɛrɛ de ta bɛ jaabi fana u bolo ten de fana. fayu. a y'a dɔn a da irisara a b'a musaka bɛɛ la wa. ma sara wɛrɛ fɔ dɛ. sanbulu dani kɔni a b'a musaka bɛɛ la. fayu si ko an tulo la na su. ko kumana mɔgɔ min ka baara la a ti mɛn a bɛna yɛrɛ bonya d'a tigi la a b'a yɛrɛ bonya ni dugawu ye parce que ale de bɛ dugawu kɛ kuma o kuma ni seli banna. o ye sini kalifaw. a dusukun bɛ tiɲɛ. o ye asirabaw. a bɛ ala fana sɔsɔ parce que n'a kɛra i kɔnɔ k'e de bɛ mɔgɔ ni ala cɛ n'e tɛ a ma ɲa dɔrɔn o tuma i bɛ ala sɔsɔ. yahati halati akisari mayonti. o tuma ni lahala in na a kun sigi a kan. wa yahati halati akisari mayonti. o tuma na a ka lahala caman na a tɛ tugu ala kɔ. warawa an na baara la a yi mati. iriwa nana ko alimami dɔ iriwa nana o la. ita ala na umaru bin khattab radi allahu anhu. ale ye jɛɲini umaru fɛ ala jɛnɛ don a ma. ale tuma ye kɔmi bi da'awa ti baara sɔlɛ. ale bɛ mɔgɔ minnu laseli ni seli banna sɔn k'ale ka to ka dugawu kɛ mɔgɔ ye a ye jɛɲini umaru de fɛ umaru tun ye kalifa a wagati la. faqala la. umaru k'a ma. la. k'i kana kɛ. lani a ka fɔ a ye ta. ko ne bɛ siran i ɲɛ. an tasuma ka nafsa ka i ka tasuma sara ya. o tuma na i kana i yɛrɛ bonya fo ka t'i yɛrɛ se lolo ma i kana i yɛrɛ kɔrɔta mɔgɔw sanfɛ yɛrɛ bonya bɛ don i la kan'o kɛ. donc umaru de filɛ ka mɔgɔ bali nin imamu dɔ n bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye seli bannen kɔfɛ. a ye tatafe nafsa ta wa hada kɛlɛyatu an kibiri. o tuma na ka ale bɛ siran kana a yɛrɛ bonya kinaya don a kana yɛrɛ kɔrɔta mɔgɔw sanfɛ ko dɛ jumɛn a kana yɛrɛ bonya mɔgɔ ma n'a yɛrɛ bila dugawu kɛla a bɛ kɛ mɔgɔ min y'a yɛrɛ bonya k'a yɛrɛ bila mɔgɔ tɔw sanfɛ. wɛtiri majira hada kulli man nasaba nasaba li du'a li ghayrihi. ko mɔgɔ mɔgɔ mana yɛrɛ bila dugawu kɛ pilasi la mɔgɔw ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ ni jɔyɔrɔ kelen de la mɔgɔ o mɔgɔ n'i yɛrɛ kɛ dugawukɛla de ye mɔgɔw ye i yɛrɛ bila mɔgɔ tɔw sanfɛ de k'i yɛrɛ don mɔgɔ ni ala cɛ a bɛɛ de y'o nin kɛ cogo kelen ye an bɛ se ka to tan o tuma ni sariya de min bɛ samuru dani yɛrɛ kɔnɔna na bɔn minnu yɛrɛ b'a la kulu olu bɛ kitabu in na k'u ka kitabu don olu de bɛ nin kumakan sɔsɔ a b'u yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ a bɛ komi u tɛ kitabu ninnu kalan de wa ne yɛrɛ kɔni ma se k'a faamuya fɔlɔ. E de tun ale kɔ k'ala sɔsɔ tigɛ o i b'i ban ne i b'a fɔ a ti bɛn a ti bɛn i b'o de fɔ a ti bɛn n'i ti bɛn mɔgɔ tɛ tugu bangebaga nɔfɛ k'ala sɔsɔ koyi parce que bida y'ala sɔsɔ de. Ɔ n'a banna n'i banna i bɛ se k'i basi. N'i banna fɛn t'o la kɛ n'u bɛ t'i forcer k'i bila bida la i b'i bɔ a la i b'i sen bɔ a la de ka ɲi i t'i sen bɔ a la de ka ɲi parce que a ɲɔgɔnna ni mɔgɔ mɔgɔ n'i ma bɔ a la a b'i ka jinɛ tiɲɛ o a ɲɔgɔn delila ka dɔ sɔrɔ ne yɛrɛ b'a tigi dɔn ale tun donna sunan na sunan mɔgɔ a ye kɛlɛ caman kɛ sunan na yɛrɛ. Ka mɔgɔ caman yɛrɛ ladon sunan na u ka du yɛrɛ kɔnɔ ka du kɔnɔ sunkalo seli dɔ de bɛ k'u ka karice kɔnɔ o seli kalifalen b'olu ka du kɔnɔna na imamiya bɛ b'olu ka du de kɔnɔ bon mɔgɔ minnu bɛ imamiya na bɛɛ lajɛlen fatura turu sera ale ma o tuma na ale de bɛ dɔɔni dɔɔni du kɔnɔ bon sunkalo dun sera imam ma sɔrɔ ana ko karisa de bɛ se k'a kɛ nka wa a bɛ yan don k'a t'an laseli ale fana ko ni bolominɛ gansan na ko n'an bolo jigin k'aw laseli. A y'a bolo jigin k'u laseli a bɛ fatu wagati min na dɛ a kun ye muriya yɛrɛ daminɛ n'i sɔnna ka biri an ka kun musala ka tugu u nɔfɛ u b'i puse k'i bila dɔ wɛrɛ la min tɛ o dugawu kɛ fana ye parce que sitanɛ bɛ bi la i bɛ bonya ɲini u nɔfɛ halisa ka taa u bɛ bonya ɲini u fɛ parce que e ma kari k'a bila e bɛna bonya de ɲini ka taa fɛ o bonya tɛ se ka sɔrɔ sugu ka biri a kun nɔfɛ o tuma na i bɛ alimamiya yɛrɛ bila pewu k'olu ka alimamiya yɛrɛ de t'u bolo o de y'a ɲuman ye. Parce que ni sɔnna dɔ ma dɔrɔn i bɛ sɔn dɔ wɛrɛ ma i tɛ ka foyi t'a la. Baabu. Ne ye baabu ye. Jaabi minnu bɛ sɔrɔ a ti. Bon an y'a yira ko ɲɛfɛ seli koɲɛ na dɔw b'a yira k'a fɔ ni mɔgɔ min seli la alimami ɲɛfɛ i ka seli man ɲi kuma bɔra o de kan dɔgɔkun tɛmɛnen o kuma min filɛ lasulu de tɛ o kuma na n ye kuma sigi o de kan lasulu t'o la fɛn kɔni don min ka fisa o de ye imamu kɔfɛla ye siga t'a la o de don imamu kɔfɛla de ka kan ka seli mɛ k'a fɔ mɔgɔ min seli la ɲɛfɛ danganiya na i ka seli man ɲi mɔgɔ man ka danganiya fɔ o la parce que mɔgɔ min ka mɔgɔ ka bato tiɲɛ fo n'a kɛra nasi sɔriw ye ni sa jele min na ka bɔ a la ka nasi jele ka bɔ arasuli yɔrɔ k'a ka seli bɛ tiɲɛ an bɛ se ka tiɲɛ mɛ madama n'o tɛ an b'a fɔ k'a seli bɛ tiɲɛ surutu masala minnu khilafiya don kabini sarako fan fɛ tuma maliki b'a kan k'a fɔ k'a tɛ seli tiɲɛ ni kɔni y'a kɛ i ye seli sariya dɔ mukala fɔ fɛn o ɲɔgɔnya mɛ k'a t'i ka seli tiɲɛ tuma maliki b'o fɔ madama n'o masala bɛ fɛn min na dɔrɔn mɔgɔ man ka girin k'a fɔ k'u ka seli man ɲi an tɛ se k'o tigɛ n'a fɔ kuwa ka d'a kan mɔgɔ minnu ka girin n'an ye fɔɲɔgɔnya b'olu ni ɲɔgɔn cɛ masala in na n y'o de fɔ don ko ne yɛrɛ tun bɛ kiri in kan ka fɔ a bɛ seli tiɲɛ basu de kɔnɔna na ibulu kudama ka kitabu dɔ de bɛ yen nɔ mɔgɔ ɲini o sari kabiri n bɔra k'a ɲini k'a fɔ kilafu ba de b'a la o de yɛrɛ segin kɔfɛ an tɛ se k'a fɔ k'a tigi ka seli bɛ tiɲɛ o danganiya t'an bolo kuwa n ye o de senfɛ n ko asanu basiri yɛrɛ y'i kanto buhari nana ka kɛ hali sumu ala koyi ko mɔgɔ bɛ se ka seli alimami nɔfɛ hali ni kɔ min na ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a mankan mɛn dɔrɔn i bɛ baara kɛ n'a mankan ko b'i wasa sanu basiri ka kumakan na buhari y'a buhari b'o sɛbɛn ka kɛ hali sumu ala koyi siga tu jɛsimi ye o b'a la k'a fɔ buhari fana bɛ masala in kan o y'a dalilu ye an bɔra garisa kelen min fɔ imamu dabɔra de aw ka tugu a la a mana min k'a k'o ɲɔgɔnna kɛ k'a fɔ a tigi ka seli kɔni bɛ tiɲɛ an tɛ se k'o fɔ an kɔni b'a fɔ min kɔni ka ɲi o de ye i kana alimami kɔfɛla ɲɛfɔlɔ la ka seli a banna mɛ mɔgɔ min seli la ɲɛfɛ a ka seli bɛ tiɲɛ la an t'o fɔ. aka tun ma dama sir ko mu ke ba se ta ko ba se wa se ba le ko be ko do ja ba ti wa ti oh, if I feel a rashly dog and more silk of her. Who will ever do what is happening? How about another market rather up in Mana? Don't you tell her? Oh, you are told by Nima. Don't you ever assume that I got up in Mana? We have a market about it. I want to go to Kalanga, we go to work at Abu. Wa salam. Na te kuwa la yi ko seli ko fala do ba jabi kuwa la yi ko na ko de kamala ne ta famiyati parce que adon ta se ka fo ere kasrali ote kasrali seli ko fala te odo ta se ka fo parce que mo go ke de mina do yi islam o fe mi ta tamana ibi mi ta a chami fo ere kasrali seli ko fala te mi ne ta la yi ne ka fo kuwa la yi seli ba ne ko fe de odo ba jabi kuwa ko kamala ne ta a famiyati ba wala wala bebe do ko yi rai abana mo kele wo kele kana mo si duni ala che yere ka ala wole ala mo go bi ka duwo je la yere ka duwo je la e ga misali ata ban e ga do kon ba da rasul ka duwo be ja do ta che men na ala kra na fa ko rasul man na ga duwo ke ala ka nyele ana rasul ma mba ti ga ala wole ala ka nyele rasul ku misali ala wole ala che nyele na duwo do ko ko che re ka to duwo ke to ga fra le ga duwo ka che duwo ka yere ala kra fa duwo ke che nyele la etara boy mana duwo da bla yere yi ko mo nyuma no bi anga almame mo nyuma ko ba kanyi la ala mo go be mo kele mele be ga duwo le ga duwo ki yere ala mo go da ni da rasul ku misaka ke be abuja da la jere manga aya make ko na ga duwo ki yere le kai ah ala so ah bo como lu fana ka famia wole imam be ka bolu ne ko ma ko ka bolu jin na le ka famia dan wole ha famia te ma bolu ne famia ba bolu jin ye parce que ale wole famia do bi na ka famu sira ma ka fo ala kra ye bolu ne na ba ka mi ay imam ba ma le ba jin wal ma tabsa ke imam do ba bolu jin do ba ko fo ba a bolu ne ko mo ba bolu ta ka suna ba al mamu na so ka mu ne ka bolu jin ale ba ka suna ba al mamu na fa ala o tara suna blo na fao famu gala kara ka suna ke ibi ka sele imam no fa lo suna fa wonyo ya e to suna bla le no fa bi ka suna ke ina fa wonware mi fo yani usman mi fo ni imam mana ka ganya aw ka ka ganya no fa usman yo fo mo go ye mamna we usman munu ma sa ga fara munu na kana kuru so na ka te bona bora ku ba fara bo mo mo munu me ka usman kele ole mo go do de bla le mamna usman na ma ja ku ala dinani ngachini ngala dodo mogo na fa usmane ko momun me ga ikele ko ba fa ki fa de o mo ko ntan nuna mogo dere be ka sin na misri ko na dongo do usmane ko kai sele un wa fa sele ko ni mai na sele almanu almanu na fa na sele ga ganye aw ka ta nya na fa na ta ti aw ka ta dilan ganye abana ba be yani abe hakila bukhari kono imam mana ka ganye aganye na ta ti aw ka ta dilan ganye abana I oh no, no, this is our Sigartimia Connojum, a Sigartimia Aramia Tibet. Mekaka Tiga Silkim and La Donagala Mofo. Donagala Simofo. Naga was Gatimanaga Silkim in a Kuya Lakota, and the Balakota the Go. And the Silkim Jim Lau. What is Mohammed Dafalino? Mm. Or sunai okana ke ala kra oke sebi go gela kra sabau nanama au laba kata kenema ka jogo fla sene katla ka kutuba katla ka dugo ke ubi amina fa mafe sunai okana ke tene na jona yo fa bla tu sigi busuru de kono duma mana jigi daga yala tifu sie ke me fla ga yala tifu sie ke me duru ke ote sana o ala kra mi nya be boni mo ye de kata kenema ka tene ka dugo ke walma imam ga jamin bar la ka dugo ke mo ga mina fa mayara tifu minu wa ke la sulute ululapa bon anata ala kra ga sunan ni ma o farfaga de gula unyan bida nunu la wirai kamo la ba ka tasilu tafu ba barab la ko ke o tantu bulu o ma bu mo ko sura juma mana jigin do ko mana ko be wala tibu sin yake make ko sami ko la o te ala kra ga sunan ngata na ne babu ye jamin fi salat Salati gidin to gara ko jami'u fi salat don silik mamun tora abata ga tobe doni babu kannana an bana silji ni silik maula abata ga tobe la jilin faranyona kuma mage munu ma ka berun babu kannana wa aqamna izul mar'ata lil libas fi salat ko muso ga firin dogomani silla ni muso ba ga silla ga firin na dogomani amma ga doga ka tuma minga adirul hasib as-sabiq bloti mina ga giri akaja gloti mina ka giri sege man tere giri ma o de hasifi sabi bu mina jan fana na jelo no fa ku se duguma alladhi yasul zuhur ma layha gloti mina jora duguma ba se tonto datugo o de muso ka fini do ma na be sele wa huwa al qamisu wal qimam o de gloti gloti jam jan ani kuna biri fana ka ka ku wala parce ni gloti ma se ka ku lo datugo o ko ma ta kana ka jigi duguma ka se datugo kunabiri ga ke san fe mekun ro datu wal khimar hasib ani kunabiri fana ga ke girma yo fana ga ga fe mane de kusigi buta yimin jigo ro fana te iro de kana nga muso nuni fe mane nunu iro de be kusigi bela jigo ro fana kana tete kunabiri ga ke girma na fo dogi fana ga girma tiramna wa yiru rajula bi salati thawban wahid ko nga che obse ga firi kelen doron do ala kasin lai donc ko re muso no nga telefoni fini nga raflai fini fini nga rafla muso mo nga seli fini fini nga rafla na che bi se ga seli fini ngene na muso mo nga seli fini ngene kuma la yin ndi irwa na na na yani hadisai na na chugo flala irwa na la lafzu dole na ku yala kra yin nga atusalli almar'atu fi dir wa khimar bi ghairi izar kuna sura muso se ga seli blogi jamjam dorani ani kuna bere dorani ko bira kuna nafa faran chugo na bi ghairi idhari ni kasramata fisri akara ni ngako bi sharti dha kana diri usabi ghani yugati dhuhura kadamaiha akoni shan dhugi kake jamjambaye na jora abu chunduguma si sabara bega datugu kufara kumabiriga kakse ka sinlai bi wada nako rasuli di ningara fi sunan abi daud arisani ngara labuzi wera la muata kona kake mawkufi kamuso umu salama di ningara la mbwari ya imu bauda nana kake marfuye mwata nana kage mwakufi na afla bela jirin sanadula finye bala si mankene afui mankene mwakufi nyere fana afana mankene dono koni giri araka dono giri araka ayima minu bela jirin giri araka dono amba kuma nge alamami minu nga kuma ya me giri akati giri araka kake shartwe yani toko di musoka siri shartwe faka ge fili fila blogi giri giri ma jam jamba umi si sabara datu kafra kuna birika muso ka sili ka kene afa go dedo me ne ta fe farla ka ka ne ni tlo bi ko na suru fo ta fe ka faraka pri de sen ase ka datu ni tlo bi ne dansira la abe ta fe do jigoro pri de sen ase ka datu ana muso ka sili chugo de ne fini fla na che ta se ka keni fini kele ni ayo sa so bon ni fini wara babu la ka do fara ko de kai ni fini wara tabu la se ka wasa do la ni fini wara babu la ka do fara ko o de kai ni a fami yawo abe do kuna ka jin ko un dono gira fla ko ina ni fla in se wa ka do fara ka ban hal na gra ta fida ko da ko ka do fara ka wa ya salam oh, j'ai vu une tille. zibu mi ko mun tafiru ta wa ati yo budana ko mun tafiru ba ra basi to lawo ati yo ah ona ji zibu mi fini jura ko mun tafiru de fana wa da fafla o wala yughati anfahu aw wajhu bis salat kuma sallama ana nun datri ma na fina maliki nuna ni bisili walma ka finda maliki nyara ti nyara to ni bisili fana ma na ke da ma ni nun maliki findara ima ni nyara maliki fana o ti basilla aw ya dum masiyalo wa ma ga firimi ni kana ka firimi bala jirin ta ka faranyo ngana ki kana fana ke kana firimi nun da cheka da faranyo ngana ka do fana ke aw yathbitu sha'rahu wal mani mawlu kusiga jansa ka kusigi faranyo ngana sel to ka kusigi sir ki kana fana ke ob ma dono yi la min fala ka ku yi ne ba fala tu ba fa kusigi na maka dum maka be nako ob ma le ba kusigi sir wa sa kusigi na ba dum ma marwani ga tabulu ta sir le fi asri sel le ka mautiya ba to achugula le kasile wa qul sahwi fi salati bi ziyara ko nyina wonyina mana ma wasra silla nasra nyina yedo de frasilikan to nyina na ka do frasilikan frasil la salatayn ba'da salam ob ma le sujudu flaga ka dla salam alaikum dalen ko fe nyina na ka do frasilikan ob ma salam mana bla ewe sujudu flaga ka ala dla no ibada yi yatashahhadu lahuma ob na ko sujudu flaga fana ikile na sujudu sa flaga ki yani da salam flaga ta yawara kalan kurai ibisla ga taya wala karam kurai ale bole kan do mi kile na bara ka sisan yo rewi taya kala na ba ka tla ga salamu bla o salamu ko bo tla ga suru sa yu ne ti tla ga taya kura wala kala kurai me shiga le ban na na mai aga tamamul minna ko re wa mulu be taya kala kura wala fo sujud la ka si sahalinte tamamul minna le ko ko la suru tala ob ma taya ma na kala mble ni ya sujudu flaga da rayu salam la mubasara ta ya kalawrate da zirwa mu nana na kasi salin te nana te ya ga kitab la tamamul minna da tu gidan awa ba akoka ti be mu ho ga nyina da tu ga ai musoni ce be faka sisili na ga sharatu be min fala samru danna ale ko ko na sura mu'minu na tabulu ta nyira da tubuli imran na da tubu sili kama na ni na tabulu da tubuli ko bi se ga ta da tubuli to ka sin lai sara tubu ko no fara ba shi to lawo musulmu na tabulu nyira da tubuli ale se ga da tubuli to ka sin na tai me mu'minu ko ga da bara da ile ni ale ma na ta da tubu sili kama ne kuma famu oh wa so ai maliki ba malikiya do ba kan atigi to bara wonon dilla ka basu kara malikiya do malikiya do ngala do no kon ba kan afoni muso sin bara doro kaka silbe che malikiya te aga mazabu do na do mashhur ya tigi to fa ga akta musanna na to de bara wono kara mo kem ya fa to be akta musanna ko no mashhur ya to fa o ko no ni muso sin bara doro kaka silbe che ni muso sin bara kaka silbe che ango donna da ya fo sa hukuma to la biya le ka jijare ya fo na misin masala na masala na dalu kine ma ni misin ga ka wala wala kurai kasi mu ar sa fla le manala ko muso kana ni muso bi sili fo sili fla blogi jam jamba ni ni tundu ma ni tafi ani kuna biri ala krawo de fo na ni bonna na hadisa ango o salinte wa sa kire na na ka ga mo kufi mu ta ko na ango fo na salinte mu'minu girara hadisan kan ka baraka na ala dai fulama ka foni muso sun baraka silbi ce wai imam ahmad ibn hanbal aha ya famiya menna ayma do wera salamu nu ko ate silbi ce kuma almu salamu nan in sima dan kelma a masalaina ubuna kuma hadisa ma sa ka ma mun ka sisan ubuna mai jamu min ya hadisa wurin yawa ce ya sa kuma gara contradiction utika ban yawa mai jamu ka ku fara yawa na ogma nini alisai masaha dono kwa kuma fara nyongo masala ina ambo fara kwa kuma gaya jamwe kwa fana fara nyongo ya fami ya ogma na ufara nyongo ya gine dono doko kuna isi mwara kwa siri bechen doko kuna isi mwara kwa basi tara dono utlala fula iti pasika alisa nulu mwanyi ni alisa mwanyi baratike noi dono ere de fara nyongo sisa ni muso isi mwara kwa siri bechen na isi mwara kwa siri te chine fentala donna o tilala fila ye ten an b'u ka kuma ninnu fara ɲɔgɔn kan ka bɔda ɲini an b'u fara ɲɔgɔn kan cogo di o tuma ni muso min b'i cɛw cɛla ka seli n'ale sen bɔra a ka seli be tiɲɛ ni wali cɛw be yen nka n'a b'a ka so kɔnɔ n'a sen bɔra dɔrɔn fɛn t'a la halisa kuma ninnu be jamu tani donnaw y'a kɛ tani n'a bena misiri la kana ni fini n b'a sɛmɛ datugu parseke cɛw be se k'a ye yen nɔ a ka soju la o yɛrɛ sutura ye n'a sen bɔra ye fɛn t'o la donna nu ka kuma bɛ fara ɲɔgɔn kan nin cogoya la kuwa a y'a faamuya bon ni bɛ nafila ne ɲinina ka dɔ fara ka bɛ sujudu kɛ kɛ mais donna dɔ ka ko sujudu tɛ nafila la o y'olu ka jija ye parce que yiriba nana cogoya min na nafila ni fardɔ ma bɔ ɲɔgɔn na nasiya fi salatihi yiriba nana ta ala kara ko ten ni mɔgɔ mɔgɔ ɲina seli la i ka da ni sujudu fila ye nka a ma seli presse ka fɔ farida ou bien nafila ma fɔ a la ni ɲina seli la o tuma nafila ye seli ye farida yɛrɛ ye seli a bɛɛ lajɛlen bɛ dilan ne nka fibutigi minnu b'a fɔ ko ni nafila ni ɲinana o la ko dilali t'o la mɛ alisa in kɔni ye a bɛɛ de ta don ɲɔgɔn na ko ni ɲina seli la i ka dilan a ma nafila bɔ a la ka farida dɔrɔn to a la o la seli o seli ni ɲinana surtout nafila dabɔra farida minnu bɛ tiɲɛ lahara k'olu la dilan n'a ye o tuma n'a fana tiɲɛna a dilan n'a fana tiɲɛna i b'a dilan de. ɔ e y'o fɔ sira jumɛn fɛ sisan. n ma fɔ a dɔw ka arisa salen do dɛ ne ko n ka arisa in salen tɛ mɛ dɔw b'a san baliya kan o tuma n ma fɔ n ka dɔw ka salen parce que dɔw bɛ yen olu bɛ arisa dɛfu fusaya ka tɛmɛ u ka hakilina kan an ma taara arisa sira fɛ o de la n ma fɔ k'a salen do dɛ. Bon ni na e ye min fɔ fan fila bɛ se ka labaara o sika mina o to yen ni o ko sen bɛ se ka bɔ fɛn ta la o fana ka danganiya de o min kama tugu o fana ka danganiya de ɔ juma ta se ka ye sisan e bolo a fila la a bɛɛ ka danganiya de b'a yɛrɛ bolo sisan o e bɛna jumɛn de to sisan parce que a bɛɛ y'a ka danganiya de n'o ko sen bɛ se ka bɔ o ta y'a ka danganiya de e bolo sika don ale bolo danganiya de don min k'a bɛ datugu o fana ye danganiya de e bɛna jumɛn fila fila la donc an bɛ jamu kɛ dɔrɔn de y'a ɲuman ye k'u fara ɲɔgɔn kan k'a labaara ka bɔda sɔrɔ de y'a ɲuman ye dɔrɔn. Donc ne b'a sɔrɔ. N'a fɔ n'a fɔ ala ka mɛ sɔrɔ ma ale ko sisan ni mɔgɔ minɛ retard la ka sɔrɔ jɔgo kelen fila y'i da fili bɛ alimami sɔrɔ e bɛna tɔ de sara ni alimami wulila ni imamu salam la e bɛna wuli ka tɔ de sara o tuma e ka sujudu bɛ kɛ cogo di i b'a ka nɔfɛ aw tun ye i bɛ wuli ka tila i yɛrɛ bɛ taa kɛ de o tuma kɛcogo min fɔra la komi sujudu kɛcogoya yɛrɛ fana ye fila de bɛɛ ye kabila ye bɛɛ ye baada ye kabila kɔrɔ ye jumɛn ye o sujudu bɛ kɛ yanni salamu ka bila o tuma e dun tɛ se ka wuli k'i b'i ka tɔ sara fo a nɔnɔ ka salamu bila a tɛna sujudu in fana kɛ k'i k'i sigi ala ye sujudu la o fana tɛna se ka kɛ i bɛ tugu a nɔfɛ k'i ka sujudu k'a nɔfɛ kabila la n'a salamu la i bɛ wuli k'i ta tɔ sara a tɛ sujudu wɛrɛ kɛ bilen nka n'a sɔrɔ baara de don sujudu min bɛ kɛ salamu bilalen kɔfɛ pewu n'a ye salamu bila e bɛ wuli ale b'a ka sujudu kɛ o b'a sɔrɔ e bɛ k'i ka tɔ sara kɛ o tuma e fana ka salamu waati la e fana bɛ sɔrɔ k'i ka sujudu kɛ o de y'a kɛ cogoya ye walahi wa. I t'a ta kɔfɛ dɔɔni. Ko ɲinan o ɲinan mana mɔgɔ sɔrɔ seli la n'i ye dɔ de fara seli kan ɲinan bolo ma. O tumana n'i ye dɔ fara seli kan ɲinan bolo ma i bɛ sujudu fila kɛ k'a dilan n'i ye salamu bila wagati min na. kuna uta yosu yudu flamu mjeki uta ya kala alafana uyusani mbimu umma yifu sulaka salamu mbla umma uta ya kala mbala iliwa sahali ntala mese boka umma na mbimu dalu kenamai ni yosu yudu sawi ke ni itlala sujudu la dora yifu salamu mbla ta ya kala mbreti mable wakuru sahwe mbidase kwenye unye na mwana mwosoro nasoro nina yedore nagasika wosila kasraka salamu mbla ambe silaka ambe suyuru sawi kere tayakala la suru ta la harisa kere mana patila la yuhidu tashahuda kwa dogo kama anga singi tayaka bile tayakala ntala pasiko kora iruwami nanana kumare bala ula ya fota doko mianya akila foni na ukura umangiri alebulo di ayumifoka fota ya kalambara wika giri alebulo ula ya flana nge siga tumaji uli parce que alebulo umangina alebulo mais kasro de ga kene parce que alebulo minka wala sa mankene yere nye ta ya flana kalani akumi mako kila ku mankene da wadika kene teniru wa sarente mina amwa nga barakani woy wa man nafasa wa zada kuni mwami don naga si sila katlaga do faraga flifla be sura sila sajala qabla salam tuwe sujudu minya kodla me qabla de ke ina po sisa mwami wila flala ama sila ta ya kalam ote naga sile ya ama ta ya kalam me jogo lawana talaga tenturu ge sabayi tenturu ge flayi ama talaga do faraga ma abad la chugu de abe qabla ya ni dila naga sili okore do sili jabo de dila parce que namo dila dora okore ko sili madafa naga sili de we dila ibe jidini untuyi ibe naga sili dila nasa arafa mirapa aido de tige sila katlaga do ya faraga Umani wod la minti wala ibo de wodo bisim dafa. Ibo de ibo de ke. Dogo be kachu ko de kabla de ke kala dla. Asa. Yesu bye bye su yuta bana. Ba bana o bana ni. Oh, that's your attitude of Raleaka. Hey, next to a girl, I next to me, I would land around. Do contiguous Yaraka, Miss Galako. Sister, Mom is Alma Miss Anaula, Jogo Flala. Mogos Wana, Lavana Cassidy. I'm going to see some. Now I shall be Jidin. Ah, I didn't get past the guy in the same last Ganaka would land. Do Kiri Banaka. Obma mume sa faranga ni be jati sisa salamuna ba ba da ke me sa ton o ke ale wulu len koro ko ba ga jo sa le kan na sik ba ma na sik ma na sik na fara o ni chugo jero ba continue bo jidini le ka na ma sik na continue na fara continue ga jme na sila bo de la na na sik na kana ko rai na sik re pare obma wuli ga jo mume sa o kara fara nai abo de la sila sujud la ko ga ba dai ala kabla ka o ومن نسي أن يصلي بعد السلام. Ubma ni haki jana wakati wakati kwa sujudu ke. Wa intola zel. Hala kutakara jana iba sujudu sara. Ni haki jana na wakati na dro iba sara. Ah kuni wote ni haki jana wakati lagdati ba fuko wala ubada min hal lagara sangle ngofe. Haki lagdati lagdara lati. Hale bo fuko hal lagara sangle ngofe. Mais aussi, il y a des gens qui ont été sur le Sahoui, à toi sur le Sahoui de Romando. Alors, on connaît, il connaît pas les masculins qui vont de la nappe, mais on a qu'à voir quoi à Banekam, à Nassara. Parce que maintenant, on a cité la Ishaïa de Djiakumaridou. hali n'a kun tagara jan a ti b'a sara. Ale nana ni kɔrɔna ye arabana la to a hirina inasina awo a taana o tɛ dalu kɛnɛma yan don ko kama k'i man ka sara n'a wagati tɛmɛna mɛ ni kɔni b'a yɔrɔ la dɔrɔn i b'a n'a sara mɛ ni kɔni bɔra misiri la ka wagati tɛmɛ dɔrɔn k'a banna k'i t'a sara bilen misiri kɔni y'a fɔ ta a ka sujudu sahabi la ne hakili la o de dalu kɛnɛma ye paseke a y'a ba ale ka kuma dɛmɛ mɛ ni kɔni b'a fɔ hali n'a wagati janna lakadara ko hali n'a kɛra san kelen kɔfɛla ye ni hakili jiginna k'i b'a sara. Nami usemin ta ni tabiro de rakana wa ya sa agbo ko me sini korata te sini wajibi ada halla ma korata sini kai halli sini ma korata bashi fete sini la ada te sini wajibi ada e mana ti se na talaba de gara o de kafsa ala ka dawura ta yira na ala ka an jidi faamuya na ala wa salaamu alaikum.